subdigital. I styrke, skal vi svakheten sin hånd. Og menneske skal hjelpe menneske. Gi det at vi vil se bildet sånn. Vi kvinner vi født. Vi blir nær opplevet. Vi bærer barna frem mot morgendagen, og vi vil at der skal trygghet og glede møte. Hvor kan vi finne ut størst mulig forskjell? Hvor kan vi ta noen ting andre har? i år avslutter 1. mai med senka skuldre for en god time med arbeidersanger i Orgelhus. Hvor vi får muligheten til både å hvile, kjenne og føle på kulturen, musikken, historien og ta del i en samtale om tiden vi lever i og kjenner på. Tenk over historien, folka som har gitt oss arven til hvorfor vi sitter her i dag, akkurat nå. I år så har vi fått en samtale som setter tiden vår i et perspektiv. Som sier noe om vår felles historie med kamp for rettferdighet og solidaritet. Vi vet at det var her i industribydelen at mannfolka på fabrikkene sleit seg gjennom lange dager for få kroner. Det var her damene vevet på hjula, og gubbene ga de helte øl på flasker på Innes. Det var fabrikkene langs Akerselva som la grunnlaget for det samfunnet vi lever i dag. Som gjør at vi lever de livene vi lever i dag. Det disse folka som sleit, som vi skal takke for, har gått opp sporet for oss. I dag så lever vi en tid hvor kanskje begge hatter på fabrikkeiere og damene på jula dere i virker noe fjernt. Men jeg vet at når nye generasjoner inviterer til arbeidersanger i Orgelhus på vårt nye, fantastiske Holmenkollen i fremtiden, så det vår tid de snakker om. Og derfor så har vi et stort ansvar når vi i dag og i morgen skal skape nye stier og nye spor, som senere generasjoner skal gå etter. Det sikkert mange med meg som kjenner på den tiden som vi lever i. Kjenner på usikkerheten, utryggheten og usikkerheten. Man redd for å slå på nyhetene, fordi man hører om krig i Ukraina, i Gaza og mange andre steder i vår verden. En verden som vi for få år siden så på som relativt trygg, i hvert fall her oppe i nord. Vi lever i en anstendt verden, der selv vår trygghet ikke lenger oppleves som en selvfølge. Der vårt naboland, Russland, hver dag dreper våre europeiske søstre og brødre i krigen som pågår i Ukraina. Der USA har fått en ny president som virker totalt uforutsigbar. Ja, en president som bygger sitt tillitsvotum ved å sette ulike grupper mot hverandre. Der utdanningsinstitusjoner mister sin støtte om de ikke følger hans oppfatning om hvordan liv og kultur skal leves. Og det ikke bare den amerikanske presidenten som vil mangfolde i samfunnet til livs. Vi ser det også her i Europa. Vi ser hvordan fascistiske holdninger og ytre høyre på fremmarsj. I Tyskland så ble Alternativ for Tyskland det mest største partiet ved valget tidligere år. Vi har Viktor Orbán i Ungarn. La meg gjøre det klart. Jeg elsker at vi har en partifora som farger demokratiet. Med ulike partier som balanserer utviklingen av samfunnet vi lever i. Men det jeg nekter å elske, det hatet. Hatet som enkelte bygger sin politikk på. Politikk som la Europa i min partifora eller i demokratiet. Uenighet, mangfold og kamp for det man tror på, det regnbuen i demokratiet vi skal elske. Men skal vi lukke øynene for det feilløse, skal vi tige de hjelp og lat som det ikke finnes? Nei, aldri tige, aldri lukke øynene. Vi skal si fra, og vi skal si fra høyt. Vi skal sammen male regnbuen her, på Sagene og i verden. Når vi skal bygge vår sti, så må vi gjøre det med trygghet på fremtiden. Vi har alle ansvar for å ta vare på de rundt oss. Som leder av bydelsutvalget her på Sagene, så jeg stolt og rørt over oss alle, hvordan vi har tatt imot våre ukrainske brødre og søstre som har flyktet hit til Norge. Mens bombene, de faller over Ukraina. Jeg var så heldig å få lov til å spise julemiddag med alle de frivillige på frivilligsentralen her i vår bydel før jul. Og da fikk jeg sitte på bord med pappa fra Ukraina. Han var glad for at han hadde kommet, fått kommet hit og blitt så godt tatt imot. Han gikk på norskundervisning, og så begynte han som frivillig på sentralen. Og som han sa, på den måten kan jeg både kjenne på mestring av å kunne hjelpe noen andre, samtidig som jeg får praktisert norsken. Dette norsk frivillighet på sitt beste. En frivillighet vi som folkevalgte må hegne om og sikre forutsigbarhet. For mange kan tenke at frivilligheten noe som kommer av seg selv. Men det gjør vi ikke. Og jeg vil si at nå som beredskap noe som på det alles tunge, så frivilligheten en utrolig viktig del av vår felles beredskap. Kjære venner, i dag har vi igjen fått avslutte dagen her på Sagene kirke. Vi har fått kjenne på hvor viktig vår felles kulturarv er. Og igjen, kjære Stein, vår elskede kantor her på Sagene kirke, som hver dag og hver uke gir av seg selv for oss som bor i denne vakre bydelen. Hver uke så spiller du på vårt felles orgel, dronningen av Sagene. I mange år så har vi kjempet en kamp for å få satt dronningen i stand. Slik at nettopp kommende generasjoner skal få oppleve magien her inne i kjerka. Få den pausen fra hverdagen, kunne senke skuldrene. Og aldri før har vi vært nærmere å nå det målet. Men vi trenger fortsatt litt hjelp for å komme i mål. Så om du har noen kroner på avsett til vårt prosjekt, og få satt vårt kjære orgel i stand, så håper jeg at du kan være med og bidra. Og vitsnummeret, det finner du bak i programmet. Kjære alle sammen, dagen kanskje snart over, men kampen, den fortsetter. Kampen for solidaritet, for mangfold og for det vi tror på. For fellesskapet, vår felles bygge, blant oss her på kirkebenkene og ellers på kronen. Lov meg å gå ut kirkedøra her i kveld og spre kjærlighet og mangfold. Det kun på den måten at vår felles kamp kan vinnes. smakter og krig med sult og avvisning. opp lekeholder og sånn. Hva skal du gjøre nå? Hva skal du gjøre nå? Det er fordel å slippe å ta den fram og tilbake. Det blir ekstra. Så jeg filmte. Jeg fikk jo bildet med å roe. Vil bare vise det. Thank you.